بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ni jambo ambalo lipo katika moyo wa kila Muislamu kuwa kila Muislamu amejaa ndani ya moyo wake mapenzi juu ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Siku zote mwanadamu atakikana amshukuru yule aliyemtekelezea na kuwa ni sababu ya neema yote aliyokuwa nayo. Ni wajibu juu yako mshukuru, na ikiwa kuna neema, hakuna neema kubwa zaidi kuliko neema ya Uislamu ambayo risala yake ameibeba Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na katika kumpenda Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala alituonyesha njia ya kumpenda. Bali katika kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala, ni wajib kwa muislamu kumfuata Mtume sallallahu alayhi wasallam. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Kiwa mwadai kweli mwampenda Allah subhanahu wa ta'ala, basi nifuateni mimi, Allah subhanahu wa ta'ala atawapenda. Kwa hivyo, kwa kadri ya vile mwanadamu anavyomfuata Mtume sallallahu alayhi wa sallam, ndiyo kadri ya mahabba anayoyapata kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ni kila ukiwa ni mfuasi zaidi wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ndiyo zaidi utapendwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Fattabi'uni yuhibbukum Allah. Na kumpenda Mtume sallallahu alayhi wasallam ni wajib juu ya kila Muislam. Qala sallallahu alayhi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Hatu wamini mmoja wenu mpaka niwe mimi, yani Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atanipenda zaidi kuliko mzazi wake, kuliko mtoto wake, kuliko mtu yoyote yule ulimwenguni. Kwa hivyo Muislamu, baada ya kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala, humpenda Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na vimeandikwa vitabu vingi katika kumweleza Mtume sallallahu alayhi wa sallam, kwa sababu kila unavyomtambua zaidi Mtume sallallahu alaihi wasallam na sifa nzuri nyingi alizokuwa nazo, ndani ya moyo wako yale mahaba huzidi, na kule kumfuata huwa zaidi. Yatosheleza kuwa Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake yasema, wa innaka la'ala khuluqin 'azim, sifa tukufu kabisa aliyomsifu nayo Allah subhanahu wa ta'ala mtume wake sallallahu alayhi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Na Aisha radhiyallahu anha akaulizwa kuhusu tabia za mtume sallallahu alayhi wasallam, akamuuliza yule aliyemuuliza, ala taqra al-Qur'an, wewe huisomi kwani Qur'an? Kana khuluquhu al-Qur'an sallallahu alayhi wasallam, bimaana ukisoma Qur'an yote ni sawa na kusema wasoma tabia za mtume sallallahu alayhi wasallam. Hivi ndivyo alivyokuwa mtume sallallahu alayhi wasallam, kilichoamrishwa alikuwa akitekeleza na kilichokatazwa alikuwa akikiwacha. Kwa hivyo wakati wote unapoisoma Qur'an, wewe jua pale pia wasoma tabia alizokuwa nazo mtume sallallahu alayhi wasallam. Kana khuluqul Qur'an alayhi salatu wassalam. Nimeazimia biidhnillahi ta'ala katika mwezi wa Ramadhani huu wa 1437 kuwa darsa ya baada salat al-dhuhur itafungamana na sira ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, na nitajaribu kwa kadri ya vile atakavyoniwezesha Allah subhanahu wa ta'ala kusoma kwa kunukuu kutoka kwa wanaovioni kile kilichothubutu katika sira ya mtume sallallahu alayhi wa sallam. Kwa sababu gani nasema haya? Sababu kuna mengi ambayo yameingizwa na kunasibishwa katika sira ya mtume sallallahu alaihi wasallam, na ukitizama utakuta yale mambo hayapo, hayakuthubutu kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo tutajaribu kushikamana na yale yaliyothubutu kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Albani rahmatullahi ta'ala alaihi, kabla ya kufa kwake alijaribu kukusanya sahih as-sirah an-nabawiyya, ingawa hii kazi ilikuwa katika mwisho wa maisha yake. Akafariki akiwa amefikia tukio la al-Isra wal-Mi'raj kwa kadari yake Allah subhanahu wa ta'ala na hikma zake. Hakuweza kuimaliza hii sira, na hata ukisoma katika mukaddima wa Sheikh al-Albani utakuta kuwa hakuna alama ya kikomo katika yale maneno aliyoandika. Bimaana hakumaliza kuandika utangulizi akafariki, utangulizi wenyewe hakuumaliza, lakini kwa kadri ya kile alichokiandika tutafaidika nacho, na insha Allah ta'ala kile ambacho takuwa tukitumia katika mfumo wa matukio yaliyotokea. Ni kitabu ambacho mashuhuri sana kidogo, Khulasatu Nur al-Yaqin. Nafikiri kila aliyepitia madaris hiki kitabu amekipitia. Sababu ya kuchagua Khulasatu Nur al-Yaqin ni kwa sababu ni kitabu kinachofahamika na wengi, wengi wetu wamekisoma, na kwa kuwa chafahamika na wengi, bimaana wengi wetu tumekisoma tukayachukulia yale yaliyomo ndani moja kwa moja, ingawa kuna yale ambayo hayakuthubutu. Kwa hivyo kuna haja ya kupambanua kilichothubutu na ambacho hakikuthubutu ili maalumati zetu tuzisafishe. Sababu ya pili ni mpangilio aliyoweka mwandishi wa Khulasatu Nuri al-Yaqin, mpangilio mzuri sana wa matukio yaliyotokea kuanzia kuzaliwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka kufanya hijra Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenda Madina mpaka kufariki kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo Khulasatu Nuri al-Yaqin itakuwa yatuongoza katika matukio, tukiwa tutegemea katika kueleza matukio kilichothubutu kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Jambo la kwanza kabisa ambalo leo tutalizungumzia linalofungamana na sira ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kutaja nasaba yake tukufu sallallahu alaihi wasallam na asli yake tukufu عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. الله سبحانه وتعالى نمجوز زيدي وبالي فنبستحق كويويك رسالياك إكاوى إتينيزوا. كويفو ألم شقوة متومة صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى كويين دي مبورا kinasaba na awe yeye ndiye atakayebeba risala atakayoiteremsha kwa wanadamu. Walamma saala Heraklu maliku Rum Aba Sufyan tilka al-as'ila an sifatihi alayhi salatu wassalam qal kayfa nasabuhu fikum. Sote fikiri tofahamu tukio lilotokea baina ya Abu Sufyan رضي الله عنه قبل يسلم نهرقل امباي alikuwa ni mfalme wa Rom. Herakl alimwambia Abu Sufyan رضي الله عنه, nitakuuliza maswali kuhusu huyu mtu anayedai utume na uwe mkweli katika majawabu yako. Abu Sufyan akasema, lau kama sikuchelea nitatiwa aibu kwa kusema uongo, ningesema uongo siku hiyo, sababu alikuwa bado hajasilimu, amchukia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini tizama tabia ya uongo, mpaka watu wa jahiliya walichukia, si tabia nzuri. Katika masuala aliyoulizwa, aliulizwa nasaba yake iko vipi mtume huyu, au huyu anayedai utume nasaba yake iko vipi? Ana huwa fina dhu nasab, ni mtu mwenye nasaba tukufu kati yetu sisi. Qala Herakl akamwambia Aba Sufyan, kadhalika ar-rusul tub'athu fi ansabi qaumiha, hivi ndivyo walivyo mitume hutumilizwa katika nasaba tukufu kabisa katika watu wao. Yaani fi akramiha ahsaban wa aktharha qabilatan salawatullahi alayhim ajma'in. Mitume walikuwa wakitumilizwa kutoka katika nasaba iliyo tukufu zaidi miongoni mwa watu wao, na pengine kabila lake likawa na watu wengi zaidi katika watu wao salawatullahi wa salamu alayhim. Fa huwa sayyidu waladi Adam fi dunya wal akhirah, yeye ndiye bwana mbora wa watoto wa Adam hapa duniani na kesho akhira alayhi salatu wa salam. Abu al-Qasim wa Abu Ibrahim Muhammadun وأحمد والماحي الذي يمحى به الكفر والعاقب الذي ما بعده نبي والحاشر الذي يحشر الناس على قدميه والمقفي ونبي الرحمة ونبي التوبة ونبي الملحمة wa khatamun nabiyina wa abdullah. Haya yote amenasibishiwa nayo Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Abu al-Qasim akinasibishwa kunia hii na mtoto wake Qasim. Abu Ibrahim katika watoto wake Ibrahim. Muhammad, Ahmad, Al-Mahi katika majina yake, kwa sababu ilifutwa kufru kwa kuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wal-Aqib, sababu ndiye mtume wa mwisho, hakuna mtume baada yake. Wal-Hashir, kwa sababu atakuwa ndiye wa kwanza atakayefufuliwa siku ya kiyama, kisha ndiye wengine baada yake alayhi salatu wassalam. Wal muqaffi, ambaye ndiye mtume wa mwisho aliyetumilizwa baada ya mitume wote. Na baadhi ya wanaovioni hili jina walifasiri bil muttabi li hadi nabiyina qablahu, anayefuata uongofu wa mitume wale waliopita kabla yake. Na mengineyo katika majina aliyoitwa. Qala al bayhaqi, الإمام البيهقي يسمى وزاد بعض العلماء بعضي ونوفيوني وكزيديش نفسيما سماه الله في القرآن رسولا نبيا أميا شاهدا مبشرا نذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ورؤوفا رحيما مذكرا وجعله رحمة ونعمة وهاديا. هذه الزوتة نكتك سيفة زمت محمد صلى الله عليه وسلم. Muhammad wa huwa ibn Abdullah ibn Abd al-Muttalib ibn Hashim ibn Abd Manaf ibn Qusay bin Kilab ibn Murra ibn Ka'ab ibn Lu'ay ibn Ghalib bin Fihr bin Malik ibn al-Nadhr ibn Kinana ibn Khuzaymah ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان وهو من ولد إسماعيل لا محالة على اختلاف كم أب بينهما. هو وقت يتاجع نسبياك متومة صلى الله عليه وسلم ويشيا كمتومة إسماعيل عليه الصلاة والسلام. نهيل نجام وأنبالو هكون اختلاف baina ya wanawavyuoni kuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam nasaba yake aishia kwa Ibrahim, kwa Ismail, mwisho kwa Ibrahim alayhi salatu wassalam. Na nasaba hii kwa sifa hii tuliyotaja hapa, kama tulivyotaja, hakuna khilaf baina ya wanawavyuoni. Fa jami'u qaba'il عرب الحجاز ينتمون إلى هذا النسب. وعرب وات حجاز ورقية كتك نسبهية متومة صلى الله عليه وسلم مش ورقية فمولية. ولهذا قال ابن عباس وغيره في قول تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة لم يكن بطن من بطون قريش إلا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم نسب يتصل بهم. أكون كبلا يوت تنبول اللوت كتكما قريش اسبقوا وننسابا نمتوم صلى الله عليه وسلم وت. بمعنى نمتوم صلى الله عليه وسلم أمتم ديز وكتك واتوا وبورا كبس وكتولك نسابا نسابا تكوف إلي يكون واتوا ينجي ambao wahusiana na Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa njia moja au nyingine. Qala sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wasallam asema kharajtu min nikahin wa lam akhruj min sifahin ay min zina. Mimi nimetokamana na ndoa sahihi na wala si kutokamana na nje ya ndoa, min ladun Adam ila an waladani abi wa ummi, kuanzia kwa Adam alayhi salatu wassalam mpaka kuzaliwa Mtume za sallam na baba yake na mamake, hakukupita katikati hapo kitendo cha nje ya ndoa. Nasaba yake imefungamana mpaka kwa Adam alayhi salatu wassalam katika ndoa sahihi, kama alivyoeleza Mtume sallallahu alayhi wasallam. Walam yusibni min sifahi aljahiliyati shay, mambo alikuwa akifanywa wakati wa jahiliya, lakini mimi hayakunipata katika nasaba yangu. Wathabata fi sahih al-Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam bu'ithtu min khayri quruni bani Adam qarnan fa qarnan حتى بعثت من القرن الذي كنت فيه. Kwa hivyo ukirejea nyuma katika nasaba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni watukufu mpaka kwa Adam alayhi salatu wassalam. Na katika sahih Muslim hadithi ya Wathila ibn al-Asqa radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala inna Allah astafa min waladi Ibrahim Ismail, Allah subhanahu wa ta'ala amechagua katika watoto wa Ibrahim Ismail kuwa ndiye mbora. Wastafa min bani Ismail bani Kinana, na katika watoto wa Ismail akawachagua bani Kinana kuwa ndiye wabora. واصطفى من بني كنانة قريشا, na kutoka kwa bani Kinana akawachagua Quraysh. واصطفى من قريش بني هاشم, na kutoka kwa Quraysh wakachaguliwa banu Hashim kuwa ndio bora. واصطفاني من بني هاشم, na mimi akanichagua katika banu Hashim. Kwa hivyo kila ukirudi nyuma bado wakuta kuwa silsila ya nasaba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni nasaba tukufu inayoheshimika. Warawa al-Imamu Ahmad an al-Muttalib ibn Abi Wada'a qala qala al-Abbas balaghahu sallallahu alaihi wasallam ba'd ma yaqulu an-nas, zilimfikia habari Mtume sallallahu alaihi wasallam, washirikina walikuwa wakimtia dosari na saba yake Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa yeye si mbora kati ya wao. Na hii katika aya ambayo Allah subhanahu wa ta'ala sema waqalu laula nuzila hadha alquran ala rajulin min alqaryatayn adhim, wakimkusudia Al-Walid ibn al-Mughira na Urwat ibn Mas'ud al-Thaqafi, kuwa hawa ni watukufu zaidi kuliko Muhammad, na hii risala ni jambo tukufu kubwa sana. Kwa nini apewe Muhammad, Allah asimteremshie fulani na fulani ambao watoka katika miji adhimu, miji mitukufu? Angechagua mmoja katika hawa wawili kuliko kupewa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume za sallam hizo habari zikamfikia. فصعد المنبر فكان رجويا منبر فقال من أنا أكوليزا ميم الناني قالوا أنت رسول الله صحابة كان بيوين امتومي والله امتومي صلى الله عليه وسلم لكوا حكو سدي جوابه له أتاك وجوه نسباياك الناني وسيسيم منينو كما هاي وانو يسيم قال أنا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب إن الله خلق الخلق فجعلني في خير خلقه. ميمن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الله سبحانه وتعالى اليومب فيوم بواكي أكن يعري ميمي كتك وبور وفيوم بواكي وجعلهم فرقتين فجعلني في خير فرقة. Na Allah subhanahu wa ta'ala alipowaumba viumbe wake aliwaweka makundi mawili, wanadamu na wanyama. Mimi akanichagua katika wabora wa yale makundi mawili ambao nani? Ni wanadamu. Wa khalaqa al-qabaila faj'alani fi khayri qabilatin, na akaumba makabila, akanijaalia mimi katika kabila bora kabisa ambao ni Makuraishi. Wajaalahum buyutan faja'alani fi khairihim baitan, na Allah subhanahu wa ta'ala akajaalia familia mbali mbali walio na asli mbali mbali, akanijaalia mimi nikawa katika wale wa bora kabisa usuli wao, kuwa sikuwahi kutoka katika silsila ya nasaba yangu katika zina, bali wote walikuwa katika nikah sahih. Fa ana khairukum baitan wa khairukum nafsan, mimi ni mbora kuliko nyote nyinyi, natoka katika nyumba tukufu na ni mbora kuliko nyote nyinyi nafsi yangu, kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam amechaguliwa kuwa ni mtume, nani atakuwa mbora zaidi yake? Haiwezekani. صلوات الله وسلامه عليه دائما وأبدا إلى يوم الدين. وثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. ميمن ديبوانا مبورا ووتوتو آدم سيكو يقيامة ولا هكو يفخيرك وهيلو. ثم صلى الله عليه وسلم لكونا تواضع يا علي أجوب bali akikaa na watumwa akila na wao, akifanya kazi zake kwa mikono yake mwenyewe nyumbani, akishona nguo yake kwa mikono yake, kiatu chake katika ukishona kwa mikono yake, akialikwa hata na mtumwa akiitikia mwaliko kama ule, akikamua mbuzi wake kwa mikono yake maziwa, na mengineo alikuwa akifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam, pamoja na kuwa yeye ndiye mbora katika viumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni katika kuzungumzia kwa kifupi nasaba ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ulida salawatullahi alayhi wa salamuhu yawm al-ithnain, mtume sallallahu alayhi wa sallam alizaliwa siku ya Jumatatu, لما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي قتادة أن أعرابيا قال: يا رسول الله ما تقول في صوم يوم الاثنين. ثم صلى الله عليه وسلم وسماجك سكفونغ سيكو يا جماعتات، فقال: ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه. هي ndio siku nilizaliwa na ndio siku nilianza kuteremshiwa Qur'an. Wala hii si dalili ya kusherekea birthday. Si dalili ya kusherekea birthday au kufunga siku ya birthday yako. Wewe si mtume, mtume ni mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo usijengee hoja hapa kusema mimi nitasherekea siku yangu ya kuzaliwa, sawa, mtume sallallahu alaihi wasallam asema Jumatatu ni siku yake aliyozaliwa. La, hii ni katika kuieleza siku hii kuwa ni tukufu, waonaje ni siku aliyozaliwa mbora wa viumbe sallallahu alaihi wasallam, na ndiyo siku aliyeteremshiwa wahi mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa kana mauliduhu alaihi salatu wassalam aamu alfil, mtume sallallahu alaihi wasallam alizaliwa katika mwaka wa ndovu. Na tukitaja mwaka wa ndovu tukusudia ule mwaka ambao Abraha alitaka kuivunja Al-Kaaba, akaja na jeshi lake wakiwa na ndovu, na Allah subhanahu wa ta'ala akawaangamiza. Na hii imeteremka sura nzima katika kulieleza tukio hili. Je, amezaliwa tarehe ngapi? Hapa hakuna kilichothubutu kinachozungumzia tarehe aliyozaliwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Na ndio maana al-Imam al-Albani rahmatullahi alayhi hakutaja tarehe aliyozaliwa mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa ikhtilaf kubwa iliyoko baina ya muarikhin ni tarehe ngapi, lakini haikuthubutu ni tarehe ngapi alizaliwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Wako waliosema ni tarehe 12 athani ashar min Rabi'ul Awwal, wako waliosema kuwa ni tarehe 8 ya Rabiul Awwal, wako waliosema ni katika mwezi wa Ramadhani, na kauli nyinginezo walizozitaja wanavyoni, wala hakuna hata moja iliyothubutu. Na Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam aeleza kuhusu namna, au masahaba pia waeleza kuhusu namna zilivyokuja bishara za kuzaliwa kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Hassan ibn Thabit radhiyallahu anhu yaqul: wallahi inni la ghulamun yafa'a, mimi nilikuwa ni kijana mdogo najielewa, sijabalegha lakini najielewa. Ibn sab'u sinin au thamani, miaka saba au nane. A'qilu kulla ma sami'tu, kila ninachokisikia na kifahamu. Idh sami'tu yahudiyan yasrukhu bi'a'la sawtihi 'ala atmatin biyathrib, mara nikasikia sauti ya Myahudi piga ukelele kwa sauti yake ya juu kabisa ndani ya Madina. Ya ma'shara al-yahud, au ya ma'shara yahud, akawaita Mayahudi. Hatta idha ijtama'u ilayhi qalu lahu waylak malak, wakakusanyika Mayahudi wakamwambia ole wako, una nini wewe, watuita kuna nini? Qala tala'a al-laylata najmu ahmad alladhi wulida bihi, leo imeonekana ile nyota ya Ahmad ambayo atazaliwa, bimaana amezaliwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Na hii ni alama katika alama za kuonyesha kuwa kutatumilizwa Mtume na umefikia wakati wake. وروى أبو نعيم محمد بن حيان عن أسامة بن زيد قال قال زيد بن عمرو بن نفيل, زيد بن عمرو بن نفيل سيما قال لي حبر من أحبار الشام, من وجواني وك يهودي لمنبيا هو صحابة, قد خرج في بلدك نبي, كمتوك متومي كتكنشي وليوتوك بيبي, أو هو خارج أو أتتوك متومي, قد خرج نجمه, إلى نيوتا كنا نيوتا أمبوني ألاما يكتوك كمتومي صلى الله عليه وسلم تياري شتوك, فارجع فصدقه واتبعه, رودي كوين مصدقيشه يمتومي na umfuate huyo mtume. Hizi ni katika alama za kutumilizwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam zilizoonekana kabla ya kutumilizwa kwake, ambazo Mayahudi walikuwa wazijua kupitia vitabu walivyoteremshiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, wa ru'ya ummi alladhi ra'at hina hamalat bi ka'annahu kharaja minha nurun adha'at lahu qusur ash-sham. Katika utangulizi, mama yake Mtume sallallahu alaihi wasallam aliota alipobeba ujauzito wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, aliota nuru inayotoka kutoka kwake yeye, ile nuru ikaangaza mpaka kwa makasri ya Sham. Hii pia ni katika alama ya kuwa atatumilizwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ama hapa kuanza kuzua kuwa wanyama waliimba wakazungumza, sijui nani alifanya kadha, watu wakavumbua mambo mengi sana, hizi ni katika khuzaabalat na khurafat walizozua ashab alghulu min almutasawifa wa ghayrihim hawa miyasuwa wao. Lakini haya ndio waliwataja Mtume sallallahu alaihi wasallam na waliwataja masahaba ambayo yamethubutu mpaka kwao. Kwa hivyo leo tumezungumzia nasaba ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam tukufu, na tukazungumzia kuzaliwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na bishara zilizokuja kuwa atatumilizwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, ukiwa huo ni utangulizi. Na biidhnillahi ta'ala, pole pole tutaingia katika kueleza tukio moja baada ya jingine katika matukio yaliyotokea katika maisha ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.